One follow me, one follow me. One follow me, one follow me. One follow me, one follow me. Follow me through the szíventáján. Te vagy az a nagyon nagy valaki, aki vigyázhat rám. Nagy szerelem, te vagy, kiért a szívem fáj, nem tagadom nagy.